diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, drugi dzień kwietnia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Karolina Kozińska przedstawi serwis Trójki. W Otwocku i Karczewie nie doszło do skażenia wody, ale awaria potrwa kilka dni. Awantura w Sejmie, a poszło o genealogię. Liderka francuskiej prawicy złoży skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To najpoważniejsza awaria od kilkudziesięciu lat, ocenia sytuację w mieście prezydent Otwocka. Po awarii wodociągu woda jest niezdatna do picia i do celów sanitarnych. Prezydent Jarosław Margielski podkreślił, że doszło do dwukrotnej awarii magistrali zasilającej blisko 50-letnią stację uzdatniania wody. Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Ilość nadmierna tego osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to natomiast zaopatruje ponad 80% miasta w wodę. Aby opanować tą sytuację, musiała zapaść decyzja o zamknięciu stacji uzdatniania wody na wyłączeniu magistrali zasilającej miasto Otwock i miasto Karczew. Trwa płukanie filtrów, następnie sieć zostanie napełniona wodą surową, która nadawać się będzie tylko do celów gospodarczych. Wody nie ma prawie 80% mieszkańców Otwocka i Karczewa. Władze organizują beczkowozy dla mieszkańców obu miast. Trzydniowe posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od awantury na mównicy sejmowej. Doszło do utarczki słownej posłów Jarosława Kaczyńskiego i Romana Giertycha. Przy mównicy sejmowej zebrała się grupa posłów PiSu. Musiał interweniować prowadzący obrady wicemarszałek. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Zostałem nazwany sadystą przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Jarku, siadaj, spokojnie, uspokój. Nie jestem teraz, z tobą po imieniu, łobuzie. Teraz głos ma pan poseł Roman Giertych. Nie jestem z panem, panie Kaczyński, po imieniu. Jest. Tylko badacze genealogii wykazali, że jestem wujkiem pana Kaczyńskiego. Daleko skomunikowany. Powodem kłótni był wniosek prezesa PiSu o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w związku z rzekomymi naruszeniami prawa w Polsce. Szef dyplomacji Radosław Sikorski potwierdził, że do kancelarii premiera po roku zwłoki wpłynęły z prezydenckiej kancelarii pierwsze wnioski o kontrasygnatę nominacji ambasadorskich. W sobotę szef MSZ-u poinformował, że będzie prosił, by prezydent wstrzymał się od realizacji wniosków w sprawie ambasadorów, bo te zostaną wycofane. Dodał, że dla dobra polskiej dyplomacji będzie, aby ci ambasadorowie dostali nominację już od następcy prezydenta. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen złoży skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie wyroku, który zablokował jej możliwość startu w wyborach prezydenckich. Z Paryża Stefan Folzer. Nie poddam się, mówi w wywiadzie dla Le Parisien Marine Le Pen, zapowiadając wykorzystanie wszystkich możliwych środków odwoławczych. Oprócz skargi do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, liderka Zjednoczenia Narodowego zamierza też zwrócić się do Rady Konstytucyjnej Francji. Wcześniej Marine Le Pen złożyła apelację od wyroku. Już wiadomo, że drugi proces zostanie przyspieszony. Sąd apelacyjny poinformował, że werdyktu można spodziewać się latem przyszłego roku, czyli zdecydowanie wcześniej niż zapowiadano. Obserwatorzy mówią o pierwszym zwycięstwie Le Pen. Narodowcy chcą utrzymać presję na rząd. Zebrali już ponad 300 tysięcy podpisów pod petycją w obronie Marine Le Pen, a w niedzielę zorganizują w Paryżu demonstrację. Zapowiadają też złożenie projektu ustawy, by zmienić prawo zastosowane wobec ich kandydatki na prezydenta. Marine Le Pen przyznaje jednak, że szanse na jej start w wyborach są wciąż bardzo ograniczone. Stefan Folzer, Polskie Radio. Bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które 5 dni temu nawiedziło Mianmę, dawną Birmę, zbliża się do 3000. Mimo upływu czasu spod gruzów wciąż wydobywane są żywe osoby. W stolicy kraju, na Naypyidaw, spod zgliszczy hotelu ratownicy wydobyli żywego 20-latka. Przywódca wojskowy Mianmy odrzucił apele o zawieszenie broni, aby umożliwić akcję ratunkową. W Bydgoszczy, w tamtejszym zespole szkół spożywczych, stanął obiadomat. Uczniowie mogą zamówić w nim posiłek, który będzie na nich czekał w automatycznej skrytce. Korzystałem jak najbardziej. Jedzenie jest bardzo dobre i w miarę atrakcyjnej cenie. My nie mamy typowej stołówki. Anna Janecka, dyrektor zespołu szkół spożywczych. Nasze dzieciaki no niestety wychodzą na przerwach na zewnątrz. Chcielibyśmy im pomóc, żeby mogli też spokojnie coś zjeść ciepłego. I stąd pomysł. A wygląda to tak jak paczkomat, który ma panel dodatkowy, na którym wybiera się, co chcemy kupić. No i gdybyśmy chcieli zamówić, to klikamy w dostawę. I pojawia nam się lista, z których rzeczy możemy skorzystać. Kotlet mielony, kotlet drobiowy. Są i mięsne obiady, są zupy. Są też, widzę, wege jakieś. Tony kanapek nie spakujemy, a jak człowiek spędza 8 godzin w szkole, to coś ciepłego zawsze warto zjeść. O, i jest zupa, ciepła. Może nie jak u mamy, ale zawsze to lepsze niż fast foody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa słoneczna w większości kraju, w górach tylko może przelotnie popadać, a na termometrach od 9 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Dzień dobry, łobuzy. Dobrego dnia. Do 12 w składzie Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Witamy serdecznie, a razem z nami Harry Styles. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Kiedyś z kimś dyskutowałem na temat Harry'ego Stylesa i taka konkluzja się pojawiła w tej dyskusji, że to jest w zasadzie taki pełny pakiet jak Elvis przed laty. On jest i modelem, i świetnym aktorem, świetnie śpiewa, świetnie wygląda, gra świetne koncerty. W zasadzie nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Harry Styles na początek trzeciej godziny audycji Dobrego Dnia, która do południa będzie z Państwem. A to już Nia Wynn, artystka, która cały czas na wschodzącej, świeżo po wydaniu nowej płyty. W lutym się to wydarzyło. Paranoid to jest fragment wspomnianej płyty, a już za kilka minut pojawi się u nas Agnieszka Obszańska i Terra Cultura.

How long has this been going on? Wiesz, o czym jest ten utwór? Aż, musisz czujesz, że ci powiem. Kiedyś była taka historia, że Paul Carrack odkrył, że Tex, czyli członek zespołu Ace, grał z innymi muzykami w innych zespołach i napisali wtedy piosenkę How long has this been going on? Jak długo to już trwa? Zastanawiałem się kiedyś, czy to na przykład była jakaś forma linczu, żeby oni później to razem grali wszyscy na koncertach. Ale to jest historia smutna czy wesoła? Wydaje mi się, że wesoła, no bo ostatecznie zrobili hicior, który podbił stacje radiowe na całym świecie i listy przebojów. No to chyba na wesoło. Teraz będzie równie wesoło. Agnieszka Obszańska, dla wszystkich tych, którzy być może nie są pewni, co się teraz dzieje. Terra Cultura przed nami. Oj, Terra Cultura przed nami. Zabieram wszystkich na spacer. Spacerujesz czasem po mieście? Za rzadko. Za rzadko. I to od razu możesz naprawić. A lubisz zaglądać do Wrocławia? Lubię, nawet ostatnio byłem. I co robiłeś ciekawego? Grałem koncert. I trochę chodziłem, też zjadłem dobre jedzenie. We Wrocławiu zawsze jest fajnie. To musimy podbić to sygnałem. Terra Cultura. Ile kultury podczas jednej rozmowy. Muzyka, spacery. Dzisiaj wszystkich was, ciebie Maciek też, zapraszam na wyprawę na 17 południk. Historia jest bardzo ciekawa, bo jeżeli kochacie odkrywać miejsca, które będą za chwilę nowe, ale mają starą historię, czyli mają już swoją bardzo długą historię, to świetnym takim miejscem jest przyszła siedziba BWA Wrocław. Możemy cieszyć się tym, że instytucje kultury zyskują nowe miejsca, szczególnie jeżeli one są pod opieką konserwatora zabytków, czyli na co dzień nie możemy tam wchodzić, ale możemy na przykład za kilka lat w przypadku BWA Wrocław w 2028 odwiedzać kompletnie na nowo zrewitalizowane miejsce. Aktualnie możemy oglądać przeróżne plany, ale także artefakty, trudne słowo, w BWA SIK, czyli w jednym z oddziałów BWA Wrocław. Fantastyczne miejsce, plac Kościuszki, to jest też bardzo ładny skwer. Teraz będąc we Wrocławiu odwiedzałam miasto, przechadzałam się po nim, trafiłam na plac Kościuszki i pomyślałam sobie, ale tutaj już wszystko kwitnie. W Warszawie jeszcze nie tak bardzo, ale Wrocław pachnie kwiatami i pachnie drzewami, więc opowiadajmy i o Kraftpoście, czyli dawnej hali, która była halą pocztową. Tam też żyli, mieszkali i pracowali pocztowcy, którzy rozwozili pocztę na cały region, do małych i większych miejscowości w okolicach Wrocławia, ale ustami dyrektora Macieja Bójko zajrzymy teraz sobie do Galerii SIK. Głównie odbywa się w wyobraźni, którą wyruszamy razem z osobami artystycznymi, z ekspertami, z mieszkańcami. Przez 7 miesięcy w Galerii SIK będziemy zastanawiać się, jak ma wyglądać ta siedziba w przyszłości, jak chcielibyśmy, żeby była zaprojektowana, z jakich materiałów przede wszystkim będzie ona zaprojektowana. Mamy dwie grupy badawcze. Jedna wyruszy w region historycznego Śląska i stamtąd przywiezie minerały, ziemię, to z czego będziemy mogli, obniżając również ślad węglowy, stworzyć wystrój wnętrz przyszłej siedziby, a druga wybierze się tuż za próg, bo na ulicy Kolejową, w stronę 17 południka i tam będzie szukała historycznych odniesień do tego, jaka ta dzielnica była. A trzeba wiedzieć, że to bardzo ważna dzielnica dla Wrocławia, bo tam zaczęła się industrialna historia tego miasta. Tam była pierwsza gazownia, tam był również bardzo ważny zakład braci Hoffmann, czyli ten, który później stał się Pafowagiem. A ten pierwszy zakład znajdował się właśnie w hali, gdzie potem powstał Kraftpost. Więc nasza historia jest o podróży, nasza historia jest o wagonach, nasza historia jest o wysyłaniu sobie informacji, przesyłaniu ich dalej i myślę, że ta nowa siedziba właśnie taka będzie. My teraz wyruszamy w tą wyprawę, ale w przyszłości to ulica Kolejowa i ta hala Kraftpostu będzie również miejscem, które będzie łączyło ludzi, łączyło artystów, przesyłało sobie wzajemnie informacje i zgłębiało to, jak świat wygląda i jakie ma wyzwania, a jednocześnie będzie stanowić takie miejsce, które my czasem nazywamy schronieniem. Daniel Mroczyński, zespół opieki widza BWA. To jest bardzo poważna funkcja. Dokładnie, jestem poważnym człowiekiem, to jest poważna funkcja i zachęcam was serdecznie do odwiedzenia Galerii SIK, zapoznania się z naszą drogą do nowej siedziby. To miejsce tworzymy dla was, więc super, jak wypełnicie naszą ankietę, zbierzemy wasze opinie i na tej podstawie postaramy się oddać realny stan naszej przyszłej nowej siedziby. To są bardzo proste pytania, zbieramy informacje odnośnie tego, czy byliście już kiedyś u nas, czy nas znacie i tego, jak widzicie naszą przyszłość, jak widzicie przyszłe BWA, jakie wystawy chcielibyście tam oglądać, jakie funkcje ma spełniać to miejsce, co chcielibyście tam robić. Przyjdź do nas, wypełnić ankietę i pożegnać nas z uśmiechem. Tutaj na miejscu mamy już pewne zbiory arcyciekawe, bo można przyjrzeć się minerałom, metalowym częściom, mapom. Jest też tablica, stara bardzo, z napisem Kraftpost. Co to takiego? Chcieliśmy, żeby ta wyprawa mogła zacząć się od czegoś. Tak więc znajdziemy tutaj na przykład barwy kaczewskie. To są takie pigmenty, które pozyskiwane są z Pogórza Kaczewskiego, tutaj na Dolnym Śląsku, w historycznej krainie Śląsk, jak czasem lubimy ją tutaj na zachodzie Polski nazywać. Są to pigmenty pozyskiwane z glin, pozyskiwane z kamieni znajdujące się w tym regionie, które potem można wykorzystywać na przykład do wypału, do stworzenia kafli albo po prostu do barwienia. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony byliśmy już raz w hali, zanim jeszcze grupa badawcza się zebrała i ja razem z Dominiką Drozdowską, która jest współkuratorką tego projektu, wybraliśmy się i znaleźliśmy trochę artefaktów w hali. I to są na przykład kawałki farb, to są dawne skrzynki metalowe, to jest tablica związków zawodowych Poczty Polskiej, bo chyba o tym nie powiedzieliśmy. Poczta Polska po II wojnie światowej zajęła ten budynek. To jest wspaniała część naszej historii, o której też nie chcemy zapominać. Chcemy, żeby ten błękitny, ciemnogranatowy kolor pozostał też w tej hali. I to jest opowieść o wyprawie. Wyprawie do dawnej hali Kraftpostu, która w przyszłości, dokładnie w 2028, stanie się nową siedzibą BWA Wrocław. To jest takie miejsce, jeżeli ktoś lubi, niechaj pisze na adres. Dobrego dnia. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Jeżeli ktoś lubi takie wyprawy, gdzieś w pobliżu widzi takie miejsca, które być może mają jakąś bardzo ciekawą historię, a dzisiaj są zrewitalizowane, niechaj do nas pisze albo wysyła zdjęcia, ale też zapraszam od razu w piątek na długą wersję Terra Cultura. Udało mi się namówić Macieja Bójko, żeby przeprowadził mnie przez ten cały teren i zabrał mnie do hali Kraftpostu, która na co dzień jeszcze jest zamknięta, ale też będą odbywać się tam jeszcze przed otwarciem nowej siedziby wydarzenia, oprowadzania. Teraz można spoglądać sobie na Kraftpost zza bramy, ale my w piątek wybierzemy się na spacer po tej hali, a dzieje się tam bardzo dużo. Dzieje się bardzo dużo dźwiękowo. Fantastyczne miejsce, które, tak jak zapowiadał Maciej Bójko, no, zostanie zachowane i na pewno wiele elementów będzie tam cały czas obecnych. Dziś we Wrocławiu Terra Cultura w formie krótszej, w dłuższej, tej swojej podstawowej w piątek o 13:00 na Agnieszka Obszańska. Zapraszamy już teraz. A ja dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu i jeszcze zachęcę do obserwowania jednego kulturowego fenomenu, który też w 2028 roku się wydarzy. Bo nie wiem, czy wiesz, wczoraj obiegła świat muzyki taka informacja, że film o Beatlesach powstanie i to nawet nie jeden, cztery, a kilka filmów. No właśnie. I to cztery. Też 28 rok będzie. I premiera ma być czterech odcinków jednego dnia. Tak. Są już jakieś tutaj dyskusje na temat obsady? No nie wiem, no. Można już zobaczyć, kto w kogo się wciela, no ale to dopiero 2028 rok. Tak czy inaczej, zachęcamy do tego, żeby odsłuchiwać również poprzednich odcinków Terra Cultura w tej formie, która pojawia się w Dobrego Dnia w podcastach. No i teraz raz jeszcze przypomnę, że w piątek po 13:00 Terra Cultura na antenie Trójki. Agnieszka Obszańska, dzięki Ci bardzo. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Tańczysz, w sumie nie wiadomo skąd się tu wziąłeś. Powierzasz ciężar ziemi i wirujesz z nią. Stoi. To znaczy, chciałbyś wiedzieć, na czym stoisz, którym z naczyń krwionośnych jesteś i skąd płynie krew. Biegniesz już po północy, czas stoi. Mroczna materia sprzeczności otula cię i szum uberów ukołysze. Coraz więcej myślę i coraz mi śpię, niż mi co już było. To, co jest, coraz więcej widzę i coraz nie wiem, coraz.

czarna, dlatego że ona była zawsze okopcona, bo tam był piec, który ogrzewał, ale także w którym się piekło chleb. I zazwyczaj całe życie toczyło się w tej czarnej izbie, która była połączeniem pokoju dziennego i kuchni dzisiejszej. Ale była oczywiście izba biała, pięknie przyszykowana, w której i święci, i stroje wiszące u powały, i makatki na ścianach, i cały wystrój pokazywał, że tutaj nie byle kto mieszka. Im bogatszy właściciel, tym chata i ozdobne nadokienniki były okazalsze, a wszystko wraz ze stodołą tworzyło charakterystycznie błotnisty dziedziniec. Jeśli nikt jeszcze sobie tego nie wyobraża, to proszę posłuchać naszego eksperta. Ale na takie podwórze wychodziło okno Fryderyka Chopina, który na tym Mazowszu, niedaleko zupełnie, za Miedzą się wychowywał. Zabagnione tereny, porośnięte przez olszyny, gdzie wiecznie wieczorami i porankami mgła przesłania te widoki, o których opowiadam, niestety bardzo osłabiły jego płuca i spowodowały, że zachorował na gruźlicę, wtedy niewyleczalną chorobę. W tej opowieści Fryderyk Chopin pojawia się nie przez przypadek. Profesor Stelmach naoglądał się mazowieckich chat, projektując m.in. Centrum Chopinowskie w Żelazowej Woli. To jest najbardziej nowoczesny obraz folkloru, jaki tylko można sobie wyobrazić. To jest właśnie muzyka Fryderyka Chopina. Czy nie nadszedł czas, by poszukać z jeszcze większą starannością współczesnych form tych tradycyjnych chat? Tak jak na początku XX wieku zrobili to w odradzającym się państwie polscy architekci. Lata 1910-1918 polscy architekci, znakomici polscy architekci, wracali z zagranicy, bo na przykład Kazimierz Skurewicz był jednym z ważniejszych architektów w Baku i mogę wymieniać wiele takich nazwisk, i uczestniczyli w konkursach organizowanych wtedy przez te organizacje architektów, czy na chatę włościańską, na zabudowę, które wydały takie specjalne podręczniki, katalogi z najlepszą zabudową dla małych miast, dla wsi. I to, co widzimy teraz bardzo często, co stanowi jądro zabudowy z okresu międzywojennego, kiedy Polska jakimś cudem potrafiła doprowadzić do niewiarygodnego rozkwitu budowlanego w całej Polsce, te katalogi były bezcenne. Ład przestrzenny, który często podziwiamy wyjeżdżając za granicę, jest, a może raczej bywa, także na Mazowszu i Kurpiach. Warto go poszukać w czasie wiosennych spacerów. Dziś w ramach cyklu Anny Dudzińskiej Dobrze Zaprojektowane mamy coś specjalnego dla miłośników architektury. Mianowicie katalog prezentujący 10 nagrodzonych projektów domów jednorodzinnych, łączących tradycję Mazowsza z nowoczesnymi, ekologicznymi rozwiązaniami. To efekt konkursu Dom w Krajobrazie na projekt klimatycznie neutralnego domu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do pisania na adres dobregodnia@polskieradio.pl i bardzo chętnie się podzielimy takim katalogiem. tępią. Katarzyna Nosowska solo sprzed kilku już ładnych lat, era retuszera. 20 minut pozostaje do południa, przed nami jeszcze przedostatni odcinek obecnie czytanej przez nas prozy w Trójce. Co to będzie? Myślę, że ci, którzy słuchają nas regularnie, już wiedzą, a za chwilę wszystko stanie się jasne. My jeszcze przez chwilę będziemy wspólnie muzyki słuchać, no właśnie do 12. Proszę zostać z nami. Muszę przyznać, że to jeden z moich ulubionych singli z tej kategorii muzycznej z ubiegłego roku. Przedostatni odcinek naszej prozy w Trójce. Jeszcze jutro w audycji Dobrego Dnia przed 12 poczytamy wspólnie, a teraz oddajemy głos aktorom. Mała proza w Trójce. Śmiejący się pies to powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 11. Wiedziałem, że gdy nieuchronnie wszystko zacznie się walić w gruzy, a po wielkich uniesieniach pozostaną ruiny i zgliszcza, Tomasz powróci do mnie, by szukać pociechy i zrozumienia. Bo przyjaciół potrzebujemy na powrót, gdy to wszystko, co miało być niekończącym się szczęściem, zaczyna się sypać, raczej szybko niż powoli. Prawdziwe szczęście niewiele kosztuje. Jeśli jest drogie, niedobrego jest rodzaju. Tak napisał de Chateaubriand, ziutku, i to jest najmądrzejsze zdanie o szczęściu, jakie przeczytałem. Trzeba czytać klasyków, Włochaczu. Tam jest prawda o niezmienności mechanizmów życia. Patrząc na to wszystko z boku, dość szybko pojąłem, na czym polegał kłopot z desperacką miłością Tomasza. Chodziło, jak to zwykle bywa, o całkowite wzajemne niezrozumienie. Otóż Tomasz, człowiek mający wcześniej poukładane życie, postanowił poukładać je sobie na nowo z dziewczyną pragnącą wszystkiego, tylko nie poukładanego życia. Wyjątkowe miłości, takie, które nie zdarzyły się na świecie nikomu prócz nas, są zazwyczaj wyłącznie odegraniem starego schematu powtarzanego przez kolejne pokolenia, które nie uczą się na doświadczeniach przodków, przyjaciół, a nawet z powieści, filmów i seriali. Tomasz żył w przekonaniu, że jest jedynym człowiekiem w historii ludzkości przeżywającym podobną historię, podczas gdy był jednym z milionów w odwiecznym łańcuchu nieszczęsnych głupców. Kiedyś człowiek mógł spokojnie czekać na wielką nagrodę na tamtym świecie. Obecnie musi zdobyć wszystko tu i teraz, bo za chwilę go nie będzie. Umierać jako anonimowy przedstawiciel 8-miliardowej populacji to najstraszliwsza mara nocna, jaka go dręczy. Sukces towarzyski stał się więc celem wszelkiej ludzkiej aktywności. I naprawdę dziękuję Anankę, że uczyniła mnie wolnym od takich potrzeb i moje przeznaczenie spełnia się powoli jako samotnego mężczyzny z psem. Jesteśmy wolni, kudłaczu. Nie powinienem ci tego mówić, bo woda sodowa uderzy ci do tego włochatego łba, ale dla niektórych pies jest ostatnią deską ratunku. Jedyną szansą, by nie umrzeć z rozpaczy i samotności. Jedynym wyjściem, by miłością do zwierzęcia zrekompensować wszystkie zmarnowane miłości do ludzi i swoje rozczarowania ludźmi. Psem zdusić w sobie żądzę odwetu na ludziach, którzy zszargali nasze uczucia, zdemolowali nasze poczucie własnej wartości. Psem odegrać się na ludziach, którzy nas oszukali. Zgnieść w sobie miłością do psa zazdrość, że inni ludzie potrafią żyć w spełnieniu i radości. Zapomnieć dzięki psu, że ktoś, kogo kochaliśmy, kocha kogoś innego. Twoja obecność przy mnie to najlepsza terapia, jaką mogłem sobie wyobrazić. Jesteś lepszy od alkoholu, od kobiet, od muzyki relaksacyjnej i czytania poezji. I od wielosezonowych seriali stworzonych przez algorytmy tylko po to, żeby wypełniały ludziom puste godziny każdego samotnego wieczoru, tak by nie wyli z rozpaczy przez całą noc i nie walili głową w ścianę. Kiedy Tomasz doszedł do siebie po trzydniowym pijaństwie, pojechałem w końcu na Żoliborz, żeby go wesprzeć, jak przystało na starego kumpla. Żadnego wymądrzania się, mówiłem do siebie po drodze. Tylko słuchaj, bałwanie, potakuj, podtrzymuj na duchu, wykaż się empatią. Pomyśl, że coś takiego mogło się przytrafić tobie, ale się uchowałeś. Tak, ziutku. Nasze szczęście polega na tym, że Tomasz w pewien sposób powielał moje życie, ale ja uniknąłem losu Tomasza. Gdy wszedłem do jego mieszkania, Tomasz pocił się i dygotał, przewracając oczami i pojękując niezbornie. Uznałem, że jako przyspieszona detoksykacja lepszy będzie ruch na świeżym powietrzu, o ile można mówić o świeżym powietrzu w Warszawie. Ale skoro Tomasz długimi tygodniami biegał w stołecznym smogu, to spacer na pewno mu nie zaszkodzi. Kazałem mu natychmiast brać prysznic, a potem się ubierać i stanowczo zażądałem, żebyśmy wyszli z domu. Szliśmy, ziutku, z taką prędkością, z jaką my spacerujemy, gdy akurat nie ciągniesz za suką. Ulgę Tomasz poczuł dopiero w Prochowni, kawiarni w parku Żeromskiego. Szliśmy Czarnieckiego i na wysokości skrzyżowania z Hauke Bosaka Tomasz powiedział niepewnym głosem, żebyśmy skręcili w lewo, w ten zaułek, bo co prawda sama uliczka jest ślepa, ale kończy się bramą, która doprowadzi nas do parku i kawiarni. Wokół stały, łyskając wyglansowaną czerwoną cegłą, zrewitalizowane budynki dawnego kompleksu Twierdzy Warszawa. By dojść do prochowni, musieliśmy minąć zamieniony na miejsce przyjęć weselnych i firmowych imprez Fort Sokolnickiego, gdzie ponad 100 lat temu chlali na umór i chorowali na syfilis carscy oficerowie, śpiewając cygańskie romanse wzięte z wierszy Błoka. Teraz obok, w prochowni, piła młodzież. Ale w jakże mniej ostentacyjny sposób, jakże delikatniej, sącząc piwa rzemieślnicze zamiast wódki z szampanem. Bo i czasy inne, i młodzież inna. Inny jest, ziutku, tak zwany Zeitgeist. Nieszczęsny Tomasz rozglądał się wokół otępiałym wzrokiem, a ja poszedłem do baru zamówić dwie lemoniady i po zielonej herbacie, bo trzeba było skacowanego nawodnić i wtłoczyć mu jak najwięcej elektrolitów. Był to czas nieśmiałego wyzwalania się z zakazów pandemii, więc wszyscy zachowywali się jak otumanieni powietrzem i nagłą możliwością oglądania twarzy bez masek. Przed kawiarnię zajeżdżały młode kobiety na holenderskich rowerach z koszykami przy kierownicy. Inne młode kobiety przyprowadzały na smyczach znerwicowane psy przygarnięte ze schronisk. Młodzi wąsacze i udający dorosłych brodacze w wąskich spodniach i wydekoltowanych dziwnie kobiecych bluzkach z długimi rękawami przechadzali się z gracją, delikatnie stawiając stopy, jakby przechodzili przez wysypisko niewidocznego tłucznia. Nieuchwytny zaduch feromonów unosił się nad tą kolorową masą ludzką, mieszając się z gęstym, bulgoczącym powietrzem. Bo była to wiosna, czas, gdy po miesiącach błotnych hibernacji wypełzają na świat żądze i oczekiwania. Wszyscy oni czuli się wyzwoleni i starali się być entuzjastyczni, ale widać było, jak bardzo są niepewni tej zwróconej wolności, podskórnie czując, że nic już nie będzie takie samo. Wiedzieli psim swędem, że nie ma powrotu do czasów sprzed zarazy, że upiorna samotność, której doświadczyli w izolacji, pozostanie z nimi na zawsze. Aeschylos, Sofokles i Eurypides oczywiście. Oni pokazali prawdziwe oblicze człowieka, a je da się zobaczyć wyłącznie w sytuacji granicznej. Ci trzej, mity greckie i Biblia. Tyle w zasadzie wystarczy, żeby zrozumieć tragiczny bezsens naszego istnienia, Tomaszu. Tak mu powiedziałem, ziutku, bo naprawdę tak uważałem. Teraz uważam inaczej. Sens życia, kiwaczku, znajduje w opiece nad tobą. W naszych spacerach po dzielnicy, gdy akurat nie odbija ci szajba. W naszych zabawach piłeczką i piszczącą świnką. I w tym momencie, gdy widzę, jak zasypiasz spokojny i przepełniony poczuciem bezpieczeństwa. Miłość, Włochaczu, powinna być spokojna i nieprzepełniona strachem. Zbudowana na pewności, a nie na codziennym lęku. Ty zaś wyjesz z tęsknoty za nieznaną suką, a Tomasz wył z tęsknoty za Zosią i ryczał z zazdrości z powodu Błażeja. Mój Boże, z powodu śpiewaczki operowej i tancerza. Zapadłeś na swoistą odmianę syndromu Stendhala, powiedziałem w końcu Tomaszowi. To zaburzenie objawiające się dusznościami i halucynacjami spowodowanymi nagłym kontaktem z nagromadzeniem piękna, architektury, malarstwa, rzeźby. Podobno turyści doświadczają tego w muzeach Paryża, Rzymu i Florencji. Zabija ich ogrom nieśmiertelnego geniuszu. Ty nabawiłeś się tego, poznawszy Zosię. Nie dość, że piękna, powabna, utalentowana, to jeszcze artystka. O, gorzej być nie mogło. Utonąłeś, przeciętny krawaciarzu, w oceanie sztuki. A sztuka wymaga nie tylko ciężkiej pracy i poświęceń, ale przede wszystkim okrucieństwa w stosunku do innych. Fragmenty nowej powieści czyta Marcin Hycnar. Śmiejący się pies,